जाने दे मुझे। अभी बी सीरियस यार। और भाड़ में जाए साली ये यारी दुनियादारी, घर में तेरे आने देना, आने देना मुझे। जरा सी तेरी खिड़की खोल दे, फिर की छोड़ दे, उड़ उड़ जाने दे। जरा सी मुझे ढील तो दे, जरा फील तो दे, मुझे खुश हो जाने दे। जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जज जीने नहीं देती। गली गली गली घूमे आजा, पेचों को लड़ाए, पर पर पर खच्चे आजा, कूचे के उड़ाए। ओ नहीं नहीं नहीं, आजा मिलके अफवाहें उड़ाए, घर घर घर घर वालों की नाकों को कटाए। लोग क्या सोचेंगे, तुम ही किचु बोल छोड़ा। थोड़ी सी देखो तेरी भी, थोड़ी मेरी भी, होने दे बदनामी। हम बोलो वो जवानी क्या जिसमें ना हो थोड़ी सी अय्याशी। जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देते। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी।